A murit într-adevăr în trupul cel omenesc, a înviat de sigur cu același lucru, schimbându-se Dumnezeu prin Duhul. A murit deci ca om, dar a înviat ca Dumnezeu. Este adevărat că apostolii au crezut că vătut atunci când Domnul s-a arătat după înviere. Adică credeau că au în față un înger, dar Mântuitorul s-a arătat de fiecare dată după înviere în plus cu urmele patimilor pe care îl purtați în anterior. De aceea a spus apostolilor că nu este Duh, ci este El, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu Mântuitorul, cu trupul cel omenesc înviat din morți. Astfel, la credință în înviere, s-au adăugat și cunoașterea prin simțul omenești a Mântuitorului înviat. Învierea Lui fiind astfel dovedită, s-a întâlnit atunci în cugetul apostolilor lor și credința în Dumnezeu, în Dumnezeirea Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta s-a manifestat în cel mai simplu chip atunci când și apostolul Toma a spus: dacă nu voi crede în palmele Lui, nu voi vedea în palmele Lui semnele puiilor și că nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede. Când a auzit însă pe Iisus zicându-i: adu degetul tău în face și vezi mâinile mele și adu mâna ta și o pun în fața mea și nu ne ține credincios și credincios, neputând a mai trăi nimic altceva, s-a așezat în genunchi și a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. În acel moment mi s-au deschis ochii apostolilor, mi s-au deschis apostolilor mintea și l-au cunoscut pe Mântuitorul ca Domn și Dumnezeu. De atunci, pentru apostolul Mântuitorul, n-a mai fost vântul învățător al unei legi noi, omul care a umblat din loc în loc, făcând binele, sau fiul omului, sau fiul lui Dumnezeu, în chip omenesc. După înviere, Iisus este propovăduit ca însuși Dumnezeu, Mântuitorul, Domnul și Stăpân al întregii lumi, Fiul atotputernic al lui Dumnezeu, cap al Bisericii și mare arhiereu. Odată cu schimbarea Mântuitorului s-au schimbat și sufletele credincioșilor. În mulțimea celor ce credeau, spune Sfântul Apostol Luca, era o singură inimă și un suflet și niciunul nu zicea ca ceva din avuțimile sale, era ceva al său. Și toate erau de orice. Nimeni nu era în lipsă, pentru că cei ce aveau mai mult puneau darurile lor la picioarele apostolilor și aceștia le împărțeau fiecare după trebuință. Iubiți fiind duhovnicești, acum aproape 2000 de ani ce au trecut de la cele sfinte evenimente ce au schimbat în bine mersul istoriei, suntem confruntați cu încercările de a schimba tot ce a reușit Mântuitorul și ucenicii prin darul Lui, să facă pentru transformarea în bine întregii lumi. Tot ceea ce a făcut ca pace și armonia să fie prezentă în viața de zi cu zi a oamenilor, azi este considerat vechi și perimat și se dorește instaurarea unei noi ordini care nu ce are la bază însă același principii sfinte ce au guvernat viața creștinilor, ci precepte obscure, imorale, diavolești chiar, ce încearcă să desparte pe om de Dumnezeu și să-l întreneze, dar cel ce ne vrea și ne face binele, aruncându-ne în mreașa diavolului și slujitorilor lui, ce vor să stăpânească lumea. Cum altfel putem califica încercările de oficializare unor fapte rușinoase, păcate rușinoase, înfierate și condamnate de legile Dumnezeu și pedepsite de atâtea ori în istoria umanității, Sodoma și Gomora sau la nașterea Mântuitorului. Cum altfel putem vorbi despre apariția pe plan mondial a sectei sataniste, cel are pe diavol ca Dumnezeu și care a pus la infiltrat și în țara noastră încercându-se legiferarea. Învierea Mântuitorului a fost și va fi o renaștere spirituală, o înnoire și întărirea credinței adevărate de sufletele creștinilor. Ea ne-a adus mereu lumină sfântă ce alunga întunericul îndoielilor și instaurează pacea și dragostea între credincioși. Acest spirit trebuie să ne călăuzească în tot ce facem și astfel de inovații și noi, ce au ca scop distrugerea valorilor duhovnicești și a pomorilor de mare preț pe care le constituie tradiția adevărată din noastre credințe ortodoxe. Lumina Sfântă ce radiază din credința aceasta în care Dumnezeu ne-a fericit să trăim, nu trebuie amestecată cu întunericul răspândit de alte religii și credințe false, străine, nu numai de legile dumnezeiești, dar și de neam și țară, așa cum se încearcă prin diverse practici unite, sub denumirea de ecumenism, care nu este altceva decât cea mai mare erezie a tuturor timpului dat. Iubiților credincioși, cu aceste gânduri și convingeri trebuie să întâmpinăm marele praznic, întotdeauna să trăim împreună această bucurie de născută în Iubiei Iisus, care înmulțește și bucuria, redobândite libertăți pe care ne-am înnoscut, dobândită prin darul lui Dumnezeu și pe care dorim să trăim de-a purul când vom trăim ca aceste gânduri românești binecuvântate de Dumnezeu. Înălțăm de asemenea rugăciuni către cel atotputernic ca lumina Sfânta Învierii și această primăvară luminață să aducă în sufletele noastre creștinești și românești și în casele și familiile dumneavoastră alese și trainice bucurii pascale de plin împlinit duhovnicește înțelegere și prosperitate în toate privințele. Prin Hristosul acestui, din simțăminte, de părinte, sufletești, vă vestesc împreună cu Sfânta Biserică de Sfântare de Sfântitina, Hristos a înviat. Părinte, domnicești, rugători pentru tot binele către Hristosul nostru, Iisus Hristos a înviat, Vlasie, Arhiepiscop și Mitropolit al Bisericii Ortodoxe de Sfântești de România. Iubiți Doamne din Cioși, mulțumim Bunului nostru Păstor că a avut grijă ca și aici la atâta depărtare înțelegând această pastorală. Ne pare rău că nu s-a putut citi în noaptea de înviere, fiindcă majoritatea de dumneavoastră ați văzut ambuscada care s-a făcut aici la Sfântul Altar. Dar sperăm ca aceste cuvinte atât de frumoase, duhovnicești, sufletește, să intre în inimile tuturor dintre noi ca o sămânță duhovnicească în pământul obiectiv al inimilor noastre. Dragi credincioși, taina dumnezeirii, taina ortodoxiei este atât de adâncă încât pe noi, dar nu ne ținem mereu de biserică și de legile bisericii, nu numai auzindu-le, ci și făcându-le. Ne trezim la un moment dat cei mai slabi credință, ne trezim la un moment dat că suntem de incultură destul de mare în cele duhovnicești. Cum de altfel găsim la ora actuală, poate genii în științele naturale, dar în problema duhovnicească de Dumnezeire sunt cei mai inculți oameni. Habar n-au nici cine este Dumnezeu, habar n-au nici cea mai elementară rugăciune care este Tatăl nostru. Deci sunt această aplicată de nouă tuturora, ca să prezentăm Biserica lui Dumnezeu și sunt destul de atenți și căutând mereu ca o albină să cuvergem din fiecare cuvânt al Dumnezeirii câte ceva nou, atunci ne vom cultiva întotdeauna despre cele două duhovnicei, despre tainele Dumnezeirii și în felul acesta putem sta ca niște lucruri, ca niște grănice asupra ortodoxiei. Vedeți dumneavoastră că la ora actuală, așa cum spuneam și noi, ca Sfântul Mitropolit, se întrezărește cea mai mare erezie care apare la orizont, ecumenismul. Sectele lumii caută să dărineze legile dumnezeiești pe Dumnezeu însuși, din firea lui dumnezeiască, modelându-l după patimile oamenilor. Acest scop este îl are ecumenismul de a motiva ortodoxia și de a ordina, a o alătura tuturor mitelor pământului care s-au născut ca cetățile peste noapte, care au făcut din Dumnezeu, de fapt, un idol nefiind de sfântece și cele de sfântece. Ne întrebăm de multe ori de ce Dumnezeirea a lucrat în felul acesta mântuirea omului. De ce a venit Mântuitorul? De ce Mântuitorul? îndrăpându-se din până la fecioară, Maria este bajocorit de iudei, de ce nu este recunoscut de el, de iudei, deși știau prorocile mesianice? De ce este dus pe Golgota? Deci ne punem la aceste întrebări, pentru ce le-a făcut Fiul lui Dumnezeu toate acestea? După cum ați mai auzit și din alte cuvinte, omul care era simbolizat de Adam și Eva, primii oameni făcuți de mâna lui Dumnezeu, prin căderea din Eden, și-au stricat tot ce aveau mai frumos în ei. Și-a stricat la cea noblețe de fița asemănare lui Dumnezeu. Dacă Adam a fost încoronat ca un împărat, ca un împărat al lumii senzuale, iată că diavolul, neputând suporta acest lucru, i-a unărtit căderea. Căderea a făcut-o prin Eva, dar aceasta nu o plasează pe Eva mult prea jos față de Adam, aruncând vinovăția pe ea. Când și Adam a rânduit să împărtășească de acest păcat, fiindcă atunci când Eva i-a închis mării locului, Adam, prin avut voința liberă, putea ca să nu gustă de el, din el. Dar a fost arbit această cugetare a lui și acest păcat, fiindcă deja a fost din mării locului și închisit și a adus aminte că a călcat porunca lui Dumnezeu, și regretele, deci, erau de zi. În felul acesta, diavolul a biruit și nu a făcut decât să ia cu luna interioară materială cu care a fost slăvit Adam și terferit în noroi. Deci Adam era un chip jefuit. Adam era acel căzut între tâlhari, acel găsit rănit abia ziul la marginea drumului. Nimeni nu putea să-l ridice. Oricine dintre oameni nu avea acea putere atâta de mare ca să poată să-l bată pe Satana și să-l repună pe Adam căzut în cinsta din care a căzut, adică de chip și asemănarea lui Dumnezeu. Deci logic este că trebuia să vină un altul mai mare. Un altul mai mare, cine putea să fie decât Dumnezeu? Nici îngerii nu puteau să vină, pentru că îngerii se puteau lupta cu diavolul, dar diavolul la judecata de apoi putea să ridice răspuns, putea să ridice o circunstanță atenuantă și iată că el se salva din acea judecată și o sânde veșnică, că pentru ce ai trimis îngeri ca să-l salveze pe Adam căzut? Și în felul acesta Dumnezeirea unătește împotriva diavolului cea mai tainică, cea mai ascunsă lucrare dumnezeiască. Fiul lui Dumnezeu, unic din cer, fără de mamă, numai din tată ca Dumnezeu, vine și se întrupează din purul la Fecioara Maria, numai din mamă, fără de tată. Deci, închipuiți-vă, era sămânță dumnezeiască pusă în pântece omenesc. Dumnezeirea venită pe rasa Duhului Sfânt avea să se îmbrace în carne din sângirile Fecioarei Maria. Dumnezeirea face acest lucru în așa de tainic chip, încât că diavolul nu vrea să priceapă ca nu cu patrice cum să încurce lucrarea Dumnezeirii în a mântui pe om. Scopul final al lui Dumnezeu, al lui Iisus Hristos, era acela de a merge în pântecele iadului. Fiindcă prin legământul făcut de Adam cu diavolul, că tot ce este pe pământ este al lui Adam, la ce merge sub pământ este al diavolului, prin acest legământ tot omul care se năștea din bărbați și femei și murea se ducea în pântecele iadului. Chiar toți prorocii erau greți în viața lor pământească. Dar toți erau în pântecele iadului, așteptând cu toții izbăvirea poporului lui Israel, izbăvirea din moartea veșnică. Iubiților, părinților, deci mântuitorul vine pe pământ într-o cază din până la Fecioară Maria și acum trebuia să se răstignească. Din această lucrare tainică a Dumnezeirii trebuia să se scoate răutatea oamenilor și nu răutatea idolatrilor, ci tocmai răutatea celuia ce crede în Dumnezeu, care era poporul iudeu. Deci tocmai iudeii din răutatea lor caută să răstignească, să se debaraseze de acest fiu al lui Dumnezeu, de cel ce ne via morții, de cel ce ne vindeca pe cei mutilați, pe cei îndrăgiți. Judecata de apoi va fi groaznic de grea și nimeni nu va avea răspuns în fața judecății. Noi oamenii căutăm întotdeauna în viața aceasta să ne descurcăm și să ne aplicăm niște circunstanțe atenuante din care de vinovați să ieșim nevinovați. Dar atunci în ceasul judecății nimeni nu va putea să-și aplică aceste circunstanțe, fiindcă totul este împondeiat de Îngerul lui Dumnezeu. Și atunci când se deschide cartea dreptății, te vezi ca într-o oglindă cine ai fost în viață fără ascunzișuri. Tot ce ai făcut în întuneric, acolo tu se vede, chiar dacă l-ai uitat, că sunt de mult săvârșite, ele sunt scoase la lumină și nu mai ai nevoie de avocat să-ți plădeze în fața instanței divine. Fata care ai făcut-o singur, ți-o arăți în fața Dumnezeirii. Atunci, când va fi meritat din județa lui Hristos, vor veni diavolii și vor spune: noi am simțit că acesta pe care l-ați răstignit a fost Fiul lui Dumnezeu. Și vor veni diavolii care a fost izgoniți din acel îndrăcit, care stătea în mormântul. Că amintiți-vă ce zice, ce trebuie să ție și mie, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, celui Fiu, pentru ce ai venit să ne muncești înainte de vreme. Deci diavolii care erau cei mai înverșinați dușmane Dumnezeirii l-au recunoscut că este Dumnezeu, iar poporul mesianic nu l-a cunoscut, n-a putut să-l cunoască că este Dumnezeu. Iubiților credincioși, Mântuitorul vine pe pământ și îndeplinește și toate cele întâmplate până la moarte, cu scopul de a-l vindeca pe Adam. Adam a dat tot informatul el. Nimic nu mai era sănătos prin ceea ce a făcut, că a călcat porunca lui Dumnezeu de a mânca din pomul oprit. Toate simțurile, cele cinci simțuri cu care se lumea materială era percepută de Adam, erau stricate, erau putrede. De fapt, aceasta a fost scopul diavolului, de a-l strica pe Adam din tot ce era nobil. Până și cununa lui de împărat era terferită. Trebuia deci să vină cel mai puternic decât omul și mai puternic decât diavolul și să vindece tot ce era stricat în el. Ca să fie mai pe înțelesul tuturora, ar putea să paracazăm acest lucru pe care l-a făcut Mântuitorul prin știința de astăzi. Vedeți că medicina de astăzi a ajuns la mari cucerii medicale. De exemplu, un om bolnav de câte un organ din interiorul lui este inima, plămânul, picatul, rinichii. Dacă sunt bolnavi prin știința de astăzi, se schimbă, se face acest transplant. Dar de unde să se ia acel transplant din organul bolnav? De la unul sănătos. Deci, în linii mari, bineînțeles, trebuia ca Adam să fie vindecat, de să-și prevențe de la cineva sănătos, nu de la cineva bolnav, tot ce și-a stricat în el. Și cum se putea face decât printr-o suferință? Printr-o suferință a celui mai puternic decât cel văzut între tâlhari. Și iată, Mântuitorul trebuia să vină în fire de om, dar cu Dumnezeirea ascunsă în el. Trebuia ca toate cele cinci simțuri să sufere Dacă Adam și bolnăvește privirea, prin privirea speciei era oprit, omul oprit. Deci în momentul când în mintea lui a început să se înfiripeze gândirea, dacă ca porunca lui Dumnezeu, privirea, asistindu-se asupra omului oprit, deja s-a bolnăvit, a început să puse. Mirosul era stricat din mirosul mărului oprit, că probabil că acel flux oprit avea îndeplinat toate cele cinci simțuri, era perceput cu toate cele cinci simțuri care sunt ca niște comori pentru noi, oamenii în privirea lui Dumnezeu. Mirosul este spurcat din mirosirea omului oprit, iar mirosirea este spurcată prin sănătățiune, prin luarea lui a fructului oprit. Coroana imperială, iată că odată cu stricarea celor cinci simțuri, era desferită, era căzută de tezatul lui Adam. Adam a rămas cu adevărat în chip jalnic sub soare. Era ca o fecioară stricată datorită unor fapte necuvioase. Era ca o fecioară care a pierdut totul. Era ca o floare frumoasă, frumoasă, dar aruncată în ceva mundan, deci a pierdut toată nobleța. Adam pierdut în felul acesta creziar e salat. Și iată că vine Mântuitorul, este legat și este dus în Sinedru. Este dus atunci, vine până în Paștele Efraiești și judecat an în care s-au împlinit oamenii șezând pe scaunele cele mai înalte de a judeca pe Mântuitorul. Și cezarul care se punea la Roma era de acea viață scurtată. Pilat, judecătorul, guvernatorul Ierusalimului, de asemenea, și el îndeplinea parte toate condițiile de au primite de Hristos pe moarte. Archerei, timpul acelui a apălui, Ana și Caiafa, și ei erau atât de decăjuri și lipiți de cele materiale, încât că erau modelul potrivit de a se face unealta diavolului și să învorbească pe toți oamenii Ierusalimului să zică iau, iau, le signește. Mai trebuia oaia de jertfă, care era deja vizat cu dosarul destul de gros făcut de către bătrânii Ierusalimului de Archerei, Saduchei și Cărturari. Mântuitorul, iată că este legat și bătut pe tot corpul, peste cap cu tresia de către soldat. Bătul Mântuitorului, din ceea ce vedea, iată că vindecă vederea lui Adam. Că atunci când îți vezi pe denigratorii tăi, pe cei ce te deseamă, este groaznic de dureros. Închipuiți că cum era pentru Mântuitorul, care era Fiul lui Dumnezeu din veac și Fiul omului pus sub vreme, cât de greu îi venea când își vedea niște târfe, niște marginalități ale societății, ultimii oameni cum îl bagiocoreau pe Mântuitorul și îl băteau. Vedeți că întotdeauna o ceartă sau o vorbă o suporți altfel când este de la un om de o poziție socială înaltă sau un înțelept. Dar când vezi o târfă a lumii că îți adresează niște cuvinte murdare, durerea se înzecește. În felul acesta să înțelegem durerea Mântuitorului Calvarului. El fiind împăratul cerului și al pământului, iată că a căzut în mâinile târfilor și a golanilor Ierusalimului timpul acelia. Cât de groaznic era suferința când le adresea fel de fel de cuvinte murdare Fiului lui Dumnezeu. în conștiința Mântuitorului ce calvar putea să fie. Deci vărsul Mântuitorului din această denigrare vindecă vărsul bolnav al lui Adam. Mirosul este vindecat prin mirosul oțetului care îl aruncă în nasul Mântuitorului târtele Ierusalimului, acei ostași peți, acei ostași plini de sine, punând într-un burete oțet, iată că neștiind ce fac, nu fac decât să vindece mirosul lui Adam stricat. Gustul lui Adam este vindecat prin gustarea fierii care o ia Mântuitorul pe cruce încă înainte de a muri. Pipăirea se vindecă prin rănirea trupului Mântuitorului și mai ales a mâinilor și a picioarelor și a coastei Mântuitorului. Dar în însuritarea coastei Mântuitorului se vindecă și Eva, că Eva a fost făcută din coasta dreapta lui Adam. Și așa a rânduit Dumnezeu dacă acel ostaș, văzându-l pe Mântuitorul fără suflare de cruce ca să se încredințeze, ia surița și înjunghie în coasta dreaptă. Și ca drept mărturie că Mântuitorul a murit, nu a pus sânge curat, ci a pus sânge și apă, ceea ce curge întotdeauna la un proaspăt mort. Deci totul ce s-a făcut în această suferință, iată că s-a vindecat cele cinci. Adormirea apostolilor simbolizează atunci când Mântuitorul se roagă în grădina Ghetsimani, simbolizează adormirea conștiinței lui Adam înainte de a cădea. Iar Iuda simbolizează pe diavolul care, dintr-un interes material, că s-a pretat la 30 de argint. Iată că-l vinde de dascălui său atât de iubit, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Deci vedeți dumneavoastră tainele Dumnezeirii, cât de frumos se desfășesc și de ce toate acestea se desfășesc în felul acesta. Mântuitorul, pentru a se întregi răutatea omenirii, a poporului mesianic, nu este răstignit în Ierusalim, că el era cetățeanul Ierusalimului. Este scos afară din cetate spre o denigrare mai mare ca ceva spucat. Este scos afară din cetate simbolizând în adâncina tainelor Dumnezeirii că iată a ieșit din poporul mesianic și se dă lumii întregi. Că dacă tot ce era în interiorul Ierusalimului era numai de seminție iudaică, iar în afară Ierusalimul erau celelalte popoare păgâne, iată că Mântuitorul părăsește pe iudei și se duce în lume. Se răstignește acolo în lume cu brațele deschise, simbolizând că așteaptă toată lumea, toată omenirea și mântuirea nu mai este numai pentru evrei cum era atunci. Și toate noroadele lumii, toți păcătoșii, toate curbele, toți criminalii sunt așteptați de Mântuitorul. Vedeți dumneavoastră, deci cum se joacă tainele Dumnezeirii în dogmatismul ortodox. În felul acesta să înțelegem de ce se postește, de ce se roagă, de ce se face atâta ostenală pentru a ne mântui. Ostenala care o face Mântuitorul pe drumul Golgotei, oare nu este ca o sămânță, ca un impost, ca un înainte mergător pentru noi care suntem urmașii lui Hristos? El este păstorul și merge înainte, arătându-ne prin Sfânta Scriptură, prin Evanghelie, tot ce suferă un creștin în viața lui creștinească. Dacă Mântuitorul a postit 40 de zile, nu ne cere să postim 40 de zile, că aceasta nu este de la fire omenească, ci este cu darul lui Dumnezeu. Și prin Duhul Sfânt ne-a lăsat că să postim posturile care au fost așezate de Sfinții Părinți. Dacă Mântuitorul a fost bătut, ocărât, iată că și noi creștinii suntem de atâta ori ocărâți de către păgânii lumii, dar nu trebuie să dăm înapoi niciodată, că dacă stăpânul nostru a fost în felul acesta schimbit, bătut și ocărât, cu atât mai mult și noi, cei care suntem atât de păcătoși, trebuie să suferim acestea. Iubiților credincioși, deci Mântuitorul răstignit pe muntele Golgota, răstignit pe crucea de pe Golgota, odată dându-și sufletul pe cruce, iată că s-a făcut întuneric. La ceasul a șaselea, când Mântuitorul și-a dat sufletul pe cruce, s-a întunecat tot cerul. În momentul acela, patapeteazma bisericii s-a crăpat și odată cu ea pietrele din jurul Ierusalimului s-au spintecat și morții au ieșit din groapă. Ce simbolizează acestea? Crăparea catapetezmei bisericii din Ierusalim simboliza căderea din dara sinagogii iudaice. E plină lumea de sinagogi iudaice, dar în zadar mai sunt, fiindcă mama a murit sinagoga prin ceea ce a făcut omul, slujitorul sinagogii, și a răsărit pica care este biserica creștinească sfințită prin sângele divin al lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pietrile se despică arătând în lumii întregi și tuturor oamenilor și vor veni la judecată și vor ridica glas zicând: voi iudeilor care ați fost poporul mesianic, nu l-ați recunoscut pe Hristos, până și diavolul l-a recunoscut, iar cel ce era nesimțitor piatra a crăpat ca un glas, gând că iată cu adevărat acesta a fost Fiul al lui Dumnezeu, cel care a murit acum pe cruce. Că atunci când spune Mântuitorul, este în Ierusalim, și copiii strigau Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Bătrânii Ierusalimului, cărturarii, archereii, înghionteau pe toți și zicând, ziceau, nu mai strigați în felul acesta. Și atunci Mântuitorul le dă replica, lăsați-i să strige că de nu îi veți lăsa și pietrele vor striga. Aceasta este prorocia care a spus-o Mântuitorul atunci, în urechile iudeilor. Deci pietrele strigă atunci când Hristos este sufletul pe cruce. Pietrele arătând că au simțit că cel mort care a murit acum este Fiul lui Dumnezeu și au trimis mesajul lor de încredințare că și cu adevărat Fiul lui Dumnezeu vor și au crăpat. Că n-au crăpat în chip firesc ca fiind focul peste ele sau le-a lovit cineva, ci au crăpat simbolizând că cu adevărat este glasul lor că Fiul lui Dumnezeu a fost. Catapeteazma, deci, face prin crăparea ei căderea din dar a sinagogii iudaice. Iar întunericul care s-a lăsat atunci la moartea Mântuitorului este mesajul văzduhului că l-au credințat omenirii că și cu adevărat Fiul al lui Dumnezeu a fost. Poate mulți scârbitori încep să zică, o fi fost o eclipsă de soare, dar vedeți că Dumnezeu a făcut așa natură lucrarea Dumnezeirii, taina aceasta a răstignirii, încât că a tăiat orice cârtire de la toți înțelepții lumii, că era imposibil să fie atunci eclipsă de soare. Până și astronomic a lucrat Dumnezeu atunci ca să taie cârtirea aceasta de a neglija, de a nu fi la taina răstignirii Mântuitorului. viitorul. Că astrologii, cei care citesc borda cerească, știu când trebuie să se facă eclipsă de soare. Dar atunci era cu neputință. Și chiar și acum, întorcând istoria înapoi, astronomii, oricine își poate da seama că era cu neputință, că atunci, în timpul răsuflirii Mântuitorului, se producă eclipsă de soare. Deci iată că era ceva nefiresc ca să se întunece văzducul 3 ceasuri. Deci întunecarea văzducului, atunci când Mântuitorul și-a dat sufletul pe cruce, este prima noapte. Prima noapte care o stă Mântuitorul în pântecele iadului. Că după legea, după contractul încheiat între Adam și diavol, tot cel ce moare pe pământ se duce în pântecele iadului, Iisus Hristos a fost răstignit ca un om pe cruce, nu ca un Dumnezeu. Deci așa se înțelege. În schimb, Dumnezeirea era ascunsă în omul Iisus Hristos. Și evreii și diavolii îl răstignesc pe omul din Iisus Hristos. Și conform contractului între Adam și diavol, Iisus Hristos se duce cu sufletul în iad, care era Dumnezeu, de fapt. Deci prima noapte este constituită din cele 3 ceasuri, iar prima zi este luminarea zilei de vineri, de când s-a terminat cele 3 ceasuri de întuneric și până când s-a întunecat cu adevărat noaptea de vineri. A doua noapte este noaptea de vineri, a doua zi este ziua sâmbetei. A treia noapte este noaptea de sâmbătă spre duminică, iar a treia zi este duminică, în zori, când învie Mântuitorul. Și în felul acesta s-a împlinit prorocia lui Iona, când a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele fiarei din mare, în pântecele chitului. 3 zile și 3 nopți de când este înghițit de balene din mijlocul mării, și a treia zi este scuipat împreună cu apă pe malul Ninivei. Și aceea prorocea șederea Mântuitorului în pântecele iadului, fiind în care a lucrat mântuirea omului. Că Mântuitorul, când a murit pe cruce, imediat s-a avut după acel decământ la porțile iadului. Și atunci a spus, bătând în porțile iadului, deschideți, boieri, porțile vase și vă deschideți porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Diavolii simțeau oarecum dumnezeirea din Mântuitorul, dar nu o discerneau în totalitate. Simțeau că se apropie ceva și s-au baricadat în pântecele iadului. Închipuiți-vă cum le-a venit lor acolo când s-au trezit cu Dumnezeu la porțile iadului. Oare niște porți puteau să mai oprească pe Dumnezeu? Nu! Dar Dumnezeu a lucrat atât de firesc, a lucrat atât de discret și de înțelept și chiar manierat, încât a bătut în porțile iadului, nu le-a schimbat de cap. Căci ce poate să-i stea în fața Dumnezeirii? Până și atunci a fost manierat Hristos și a spus, deschideți voi porțile voastre. Boierii, adică stăpânii acelor porți, fiind diavolii. Dar ei de frică erau baricadați acolo și de acolo răspund, cine este acest împăratul slavei? Și în acest dialog între Hristos, bătând la porțile iadului și dincolo, se poartă prorocia prorocului David, când Mântuitorul spune, Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război, acesta este împăratul slavei. Închipuiți-vă dumneavoastră că atunci diavolul a început să se cutremure, iar dincolo, cete dintre proroci și drepții lumii care au crezut cu adevărat în Iisus Hristos că este Fiul lui Dumnezeu și că trebuie să vină pe pământ, erau radiau de bucurie, îl simțeau pe Mântuitorul că vine. Și a treia oară când bate Mântuitorul în porțile iadului, diavolii siliți deschid porțile iadului. Și vă închipuit că de atunci a început să se golească iadul și tot omul care moare de acum după Hristos, botezat fiind prin taina botezului, nu se mai duce ca înainte în pântecele iadului, ci așteaptă judecata de apoi, timp în care se va discerne pentru fiecare locașul veșnic. Pentru cei drepți, mântuirea și lumina, pentru cei nedrepți, focul. Cei care mai citiți Psaltirea, veți găsi un stih în Psaltire care zice: glasul Domnului celui ce taie para focului. Și iată cum se tăcuiește. Para focului, adică flacăra, este din două părți, lumina care o radiază și partea arzătoare, fierbinte deci. Deci glasul Domnului care taie para focului, adică sfintecă lumina în cele două componente și ia lumina care radiază și o dă dreptilor, iar focul care însoțește lumina este dată păcătoșilor împreună cu întuneric. Deci glasul Domnului care taie para focului este glasul Mântuitorului de pe jilțul de judecată, când spune: pieriți din fața mea, osândiții lumii, în focul veșnic gătit vouă și diavolilor. Iar glasul celălalt: veniți binecuvântații Tatălui meu și moșteniți viața veșnică. Dragi credincioși, tainele Dumnezeii sunt destul de adânc și necuprinse. Nu le putem pe toate cuprinde și răbăinire, că timpul este scurt, iar senzualitatea noastră este limitată. Cred că s-a spus destul de concis și pe înțelesul tuturor în linii mari ce înseamnă învierea Domnului Hristos, răstignirea și mântuirea omului. Dacă ne va ajuta Dumnezeu și în alte dăți, vom merge pe cărările tainelor Dumnezeii să-L înțelegem cu adevărat pe Dumnezeu în adâncimea tainelor Lui, dar numai cu rugăciune, numai cu atenție și numai pentru a iubi pe Dumnezeu, care să-L plinească slava în vecii vecilor.